बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप दिख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिक्स अचार की रेसिपी लेके आया हूँ और मैं आपको बताऊँगा कौन सी मिस्टेक्स है जो आप करते हैं जिस वजह से आपका अचार ख़राब हो जाता है, काई लग जाती है या फीका सा रह जाता है। तो आज सभी बातों के ऊपर डिस्कशन होगी, बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊँगा। तो रेसिपी के साथ बनिए रहिएगा। यहाँ पे हमारे पास है एक पाव हरी मिर्चें, एक प्याली गाजरें, एक प्याली करेले हमारे पास, हाफ प्याली लहसुन की है और एक प्याली है लेमन की। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के धूप में 2 से 3 घंटे सुखा लिया था। ठीक हो गया, पहली बात जो आपने मिस नहीं करनी, धो के धूप में सुखा लेना आपने अच्छी तरह से। ठीक है, अब हरी मिर्चों को आपने कट लगाना है जस्ट इतना। ठीक है, पूरा कट नहीं लगाना वरना ये खुल जाएंगे। ठीक हो गया, और आपने बड़ी वाली हरी मिर्ची लेनी, छोटी वाली नहीं लेनी। आजकल बहुत ही इजीली अवेलेबल है ये। मसाला तैयार करेंगे 3 चम्मच नमक का। ये मसाला क्यों तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमने इन सब्जियों के जो अंदर पानी है ना उसको भी निकालना है। ये भी अचार का मसाला नहीं है, ये हमारी प्रिपरेशन है। 1/2 चम्मच इसमें हल्दी का जाएगा, 3 चम्मच नमक के जाएंगे। अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। और ये जो प्रोसेस है ये होता है सब्जियों में से पानी को निकालने का, क्योंकि इसी वजह से आपका अचार जो है वो ख़राब होता है। तो इस स्टेप को आपने ध्यान से देखना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपने हरी मिर्चों को पकड़ना है और इसके अंदर इस मसाले को ऐड करना है। देखिए, ऊपर वाला जो पानी था वो तो हमने धूप में सुखा लिया, लेकिन सब्जियों के अंदर एक नेचुरल पानी भी होता है, उसको भी हमने निकालना है। तो ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक हो गया, इसी तरह सभी मिर्चों के अंदर आपने इस मसाले को डाल देना है और एक भी जो मिर्च है वो रह ना पाए। ठीक हो गया, ये लीजिए, और सभी मिर्चों के अंदर मसाला जा चुका है। अभी जो अचार का मसाला है वो अलग रेसिपी है। ठीक है, ये ना समझिएगा कि सिर्फ यही इतना सा मसाला है। ये है हमारे पास करेले, जिसको मैंने धूप में सुखाया हुआ है 2 घंटे, और आपने ये काम मिस नहीं करना। ठीक हो गया, और ये है हमारे पास गाजरें। गाजरें आपने लाल लेनी है, येलो गाजरें नहीं लेनी, उसका अचार सही नहीं बनता। और इनकी शक्ल आपको बता रही होगी कि ये धूप में सूखे हुए हैं। ये लेमन है हमारे पास, देसी लेमन लिए मैंने, मोटे वाले जो होते हैं। और ये है लहसुन, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अचार के अंदर। ठीक है, 1/2 प्याली मैंने लिए। तो क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं कि ये चीज़ कम हो या ये ज़्यादा, जो आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा ऐड कर लें। ये मसाला आप इनके ऊपर डाल देंगे सभी सब्जियों के ऊपर, और अच्छी तरह से अच्छे तरीके से इनको आपने मिक्स करना है कि हर जो वेजिटेबल है उसको ये मसाला लग जाए। और आप देखेंगे कि इस जो अभी बड़ी खुश्क सी आपको ये सब्जियां लग रही है ना, ये देखिएगा कितना ज़्यादा पानी छोड़ देती। तो इनको मसाला अच्छी तरह से लगा के हमने रख देना है कम से कम 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो 24 घंटे के लिए इसको हमने रख देना है और ये अपना पानी छोड़ देंगी। तो मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने जो मसाले लेने हैं, इसमें है खुश्क धनिया 2 चम्मच और काली मिर्च 1/2 चम्मच जाएगी, 2 ही चम्मच इसमें जाएगा सौंफ। ठीक है, और ये है कलौंजी 1/2 चम्मच, और ये है हमारे पास ज़ीरा, ये 1 चम्मच जाएगा। ये मेथरे हैं, मेथी दाना नहीं है, मेथरे साइज़ में बड़े होते हैं, आपने यही लेने हैं। ठीक है, ये 2 चम्मच है। 1/2 चम्मच यहाँ पर हल्दी है और 1/2 चम्मच नमक है। 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर है, ये कम से कम आपने यूज़ करना है। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये 1/2 चम्मच है। मैं आपको पानी दिखाता हूँ, ये कल का मैंने मसाले लगा के रखा हुआ था, और ये देखें, ये वही, ये सब्जियों ने ही पानी छोड़ा है, अलग से ऐड नहीं किया मैंने। और यही वो पानी होता है जो आपके अचार को ख़राब करता है और अचार अच्छे से पक नहीं पाता। ठीक हो गया, तो आपने ये जो ट्रिक है इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये बहुत अहम है। अब हमने क्या करना है, अपने बड़े से प्यारे से बॉल को लेना है और इस तरह से इसके पानी को हम ड्रेन कर लेंगे। ये देखें, किसी भी आप जाली में इन सब्जियों को रख दें और 1-2 घंटा पड़े रहेंगी तो इनका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाएगा नीचे से, और सब्जियां हमारे पास बच जाएंगी। अब ये पानी आपने ज़ाया कर देना है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसको इसके ऊपर रख देते हैं ताकि पानी निकलता रहे। ठीक है, और दूसरी तरफ हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि बहुत अहम है। सबसे पहले अपने पैन को हल्की मीडियम आंच के ऊपर रखना है और इसमें डाल देनी है काली मिर्चें, और ये है हमारे पास सौंफ, इनकी क्वांटिटी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इनको रोस्ट हमने इसलिए करना है क्योंकि एक तो इनका जो फ्लेवर होता है अभी तो कुछ नहीं, लेकिन जब इनको हम 2 से 3 मिनट रोस्ट करेंगे तो इनका फ्लेवर निखर के निकलता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, खुशबूदार हो जाता है। तो पहले हम इनको रोस्ट करेंगे, फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। ये लें जी, तो ज़ीरा, सौंफ, खुश्क धनिया, कलौंजी, इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत ड्राई होती है पहले से, तो वो ऑलमोस्ट पाउडर ही होती है, तो इसलिए हम पाउडर मसालों को और उसको रोस्ट नहीं करेंगे। रोस्ट करने का प्रोसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे अगर कहीं नमी हो थोड़ी बहुत तो वो भी चली जाती है जो अचार को ख़राब करती है। तो यहाँ पे आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी जब आप इनको रोस्ट करेंगे। तो ये देखें, ये 2-3 मिनट 4 मिनट ले जाते हैं, ठीक है, और जलाना नहीं है आपने, हल्की सी आंच के ऊपर। तो इनको अब हम डाल लेंगे मशीन के अंदर और इनको हमने करना है ग्राइंड, ठीक हो गया। तो अब लेंगे हम मशीन, ये देखें मशीन में हमने डाल लिया, इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब आपने ग्राइंड बिल्कुल पाउडर नहीं बना लेना, इनको खड़ा खड़ा रखना है, ठीक है, जस्ट 2-3 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक हो गया। और दूसरा जो मेन तीसरा चौथा प्रोसेस है वो है सरसों का ऑयल, ठीक है। सरसों का ऑयल मैंने लिया है, कितना लिया है मैंने, 750 मिलीग्राम यानी कि 1/4 किलो, ठीक हो गया, 750 लीटर कह लें या मिली लीटर कह लें या 3 पाव कह लें, हमारे यहाँ तो ये किलो के हिसाब से मिलता है, तो 3 पाव मैंने लिया है। और इसको आपने हल्का सा जस्ट नीम गर्म करना कि आपकी उंगली लग सके, ठीक है, ज़्यादा गर्म आपने इसको नहीं करना, हल्का सा नीम गर्म, इससे इसके जर्म्स मर जाते हैं और ये एक दफ़ा फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे इसको मैंने रखा है कोई घंटा और ये पानी अच्छे से इसका निकल चुका है, अब ये पानी किसी काम का नहीं, इसको आपने ज़ाया कर देना है। तो हमारे पास बिल्कुल ड्राई वेजिटेबल्स हैं, ये लें, अब ये माशाल्लाह ऐसी प्रिजर्व होगी ना कि आप इनको 2 साल भी रखेंगे ये ख़राब नहीं होंगी, ठीक हो गया, और ये पानी हम ज़ाया कर देते हैं। तो अब हमने जो मसाले लिए थे, जो पाउडर मसाले थे, वो इसमें ऐड करेंगे। ये लें जी नमक, इनकी क्वांटिटी मैं बता चुका हूँ, और ये है हल्दी, ठीक हो गया, और ये है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च दोनों तरह की जो है इनकी क्वांटिटी आप कम ही रखिएगा, ठीक है। कलौंजी जाएगी इसमें 1/2 चम्मच, और ये है हमारे पास वो खड़े मसाले जिनको हमने रोस्ट करके ग्राइंड किया था। आप देखें ये दानेदार से हैं, आपने ऐसे ही रखने हैं, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना वरना फ्लेवर अच्छा नहीं आता। और प्यालियों को, चीज़ों को अच्छे से साफ़ करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको करते हैं मिक्स। दोस्तों चीज़ मेहनत मांगती है, अगर आप मेहनत करेंगे तो ही चीज़ बनेगी, ठीक है, जल्दबाजी में बनाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और दिल भी टूट जाएगा। अब देखें इसके ऊपर कुछ मेहनत तो हुई है, लेकिन माशाल्लाह से देखें आप, हमें अब श्योरिटी है इंशाल्लाह कि ये ख़राब नहीं होगा। अब ये जो ऑयल था इसको ठंडा करके आपने डाल लेना है, ठीक हो गया। कुकिंग मैंने ये सरसों का ऑयल लिया है, इन केस आपको ये नहीं पसंद तो आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, आपका सब्सक्राइब करना एक इनाम होता है, एक मोहब्बत होती है, चाहत होती है, अपनापन होता है, तो सब्सक्राइब कर लिया करें, ये हमारे लिए ज़रूरी होता है, इसके पैसे नहीं लगते, ये फ्री होता है, और बेल आइकॉन के ऊपर भी प्रेस कर दिया करें। इसको कर देंगे मिक्स, मैंने ये बड़ा सा बॉल लिया ताकि मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकूं। इसके बाद आपने इसको जार में डाल देना, एयर टाइट जार में, और इसको 6 दिन आपने रखना है, ठीक है, यूज़ नहीं करना 6 दिन, और रोज़ आपने इसको चम्मच के साथ मिक्स करते रहना है उसी जार के अंदर, एयर टाइट जार होना चाहिए, ठीक है। और ये लें जी, ये डन हो चुका है, तो 6 दिन के बाद इसको आप खाना शुरू करें, इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा, 1 साल 2 साल 3 साल। इसमें आप और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं जो आपको पसंद हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रोसेस वही होना चाहिए जो मैंने कहा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो तक इजाज़त, अंसारी को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे हैं बहुत ही शानदार रेसिपीज़, क्लिक करिए, बहुत आसान तरीके से आपको बताऊँगा कि अगर आपने कभी भी कुकिंग नहीं की तो भी आप कर सकेंगे, तो क्लिक करिए और इन्जॉय करिए।